کریمہ میں بات دین کا فہم جب ختم ہو جاتا ہے تو آدمی عموماً عبادات میں تو بہت زور کر رہے ہوتے ہیں اور عبادات میں نفل عبادات میں بہت زور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی بزرگی کا اور بہت زیادہ کمال کا ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایمانی لحاظ سے حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فرض واجب سنت کوئی عمل ہمارے ہاں قبول ہی نہیں. اس پر جو آزادی رسالے میں مضمون لکھوایا میں نے کتنی قسطوں میں, 10 قسطوں میں تو آیا ہوگا وہ, ہاں جی کتنی قسطوں میں آیا تھا, ختم ہو گئے تو 6-7 قسطوں میں آیا ہوگا. اسی مضمون پر میں نے لکھوایا تھا کہ ہم لوگ جو ضروری اہم دینی شعبے ہیں ان میں بہت کوتاہیاں کرتے ہوئے اپنے باقی زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, اور وہ کوتاہیاں آدمی سے عموماً معاملات میں ایمانی رخ کی ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کر پیسے کماتا ہے, اب یہ آدمی حج کرے عمرے کرے کچھ بھی کرے اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے دھوکے کا عمل ہو گیا ہے جو کہ ایمانی خطا ہے, دھوکے کا عمل ہو گیا ہے, ظلم کا عمل ہو گیا ہے. ظلم کا عمل کر کے آدمی نے پیسہ کما لیا, اس پر حج عمرہ اس نے کیے تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں. آدمی نے رشوت کا پیسہ لیا, اس پر حج عمرہ اس نے کیے, قبول ہی نہیں اللہ کا. اس کو بڑی تسلی ہو رہی ہے کہ ہم بڑے عبادت میں لگے ہوئے ہیں, بڑے دین میں لگے. ہمارے پاس ایک بچی داخل ہو گئی میڈیکل کالج میں, داخل ہوتے ہی بیمار ہو گئی, علاج کرا کرا کے شامت ہو گئی اس کی, پھر دم کرا کرا کے شامت ہو گئی. بعد سلسلے والوں سے رابطہ کیا, دو تین بار دیکھنے کے بعد اس کے کسی سے کروایا, اس کی تشخیص کروایا, نے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ پاک سعید روح ہے اور اس کا والد صاحب کا پیسہ رشوت کا ہے, اس کی پکڑ میں ہی آئی ہے, درجے اس کے بلند ہو رہے ہیں, پریشانی میں اس کو مبتلا کیا ہوا ہے باپ کو. تو اس بچی سے پوچھا, اس نے کہا اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں, رشوت کے پیسوں پر والد صاحب میرا خود اب میرے بھائی کو عمرے پر بیچتا ہے, صدقے خیرات کرتے ہیں, ہمارے پیسے کی بنیاد ہی غلط. تو نہ تو اس کو شفا ہو سکی بیماری سے اور نہ اس سے پڑھائی ہو سکی, نکلنا پڑا. بعض اوقات ہم پر پکڑ کے حالات جو آتے ہیں اس کی بنیادیں ہوتی ہیں, ان کو ہم درست نہیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ہم ٹھیک کرنے کی اسبابی لحاظ سے اسباب ظاہری میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اسباب روحانی کو درست نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ حل ہو کے نہیں جاتا, کیونکہ اس کو اصلی بنیاد جو تھی وہ نہیں پکڑی گئی ہے. بنیاد کو درست کیا جاتا ہے جہاں سے مسئلہ چل رہا ہے, جہاں سے مصیبت کا دروازہ کھل رہا ہے, اور دروازے کو بند کیا جاتا ہے اس کی ذرا توجہ نہیں جا رہی. تو یہ فہم دین کا فہم ختم ہو جاتا ہے. آج میں کوئی تفسیر آتی ہے فہم دین نہیں آتا, حدیث کی تشریح کر سکتا ہے, بڑی بڑی تشریح کر تقریر کر سکتا ہے, فہم دین نہیں. فہم دین کا پتہ چلتا ہے جب مفاد کا ٹکراؤ آتا ہے عمل کے ساتھ, اور پھر آدمی مفاد کو ترک کر کے عمل کو لے اور نقصان کو اٹھا کر عمل کو لے, اس جگہ ایمان کے امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں ہم پہل ہو جاتے ہیں. کئی بار میں نے سنایا واقعہ رکھ, میری امتحان پر ڈیوٹی تھی, ہمارا تبلیغی امیر صاحب پرچہ لکھ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے پر مارنے کی, پھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب اس سے کوشش کرنے لگا تو میں نے کہا امیر صاحب اس وقت آپ کے دو امتحان ہو رہے ہیں, ایک پرسے کا امتحان ہو رہا ہے، ایک ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ پرسے کے امتحان کو پاس کر کے امتحان کے ایمان کے امتحان میں فیل نہ ہو جائے، تو اس کو شرمندگی لازمی اچھا نہیں کرتی شرمندگی سے. دوسرا لطیفہ میں نے آپ کو کئی بار سنا ہے، یہ ہمارے ساتھی تھے، تبلیغ والے ساتھی تھے، تو ان دنوں میرا آنا جانا بہت زیادہ، طلبا سمجھدار طلبا مجھ سے مشورہ کر لیتے تھے کام. یہ لڑکا آیا کوئی تیسرے سال کا یا چوتھے سال کا طالب علم تھا، وہ آیا مشورہ کرنے. اس کا جہاں جی حالات وہاں ایسے ہو گئے ہیں کہ نقل عام چل رہی ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم نقل نہ کریں تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمیں نقل کرنی چاہیے کیونکہ سب کر رہے ہیں، تو اب کمپٹیشن نقل کا ہو گیا تو اب کیا کریں ہم؟ اور ساتھ مجھ سے اجازت بھی دینے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ اجازت بھی مل جائے تو بات پکی ہو جائے. میں نے کہا جی سب لوگ نقل کریں، آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے جی آپ دیکھیں نا سارے کر رہے ہیں، ہمارا تو ہم تک مقابلے پیچھے رہ جائیں گے، وہ غلط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی سب گوں کھائیں تو گوں کھانا حلال ہو جائے گا. تو لاجواب ہو گیا تو نہیں بولا. پھر اس نے دلائل وغیرہ دیے، آخر اس نے کہا ذہ چیز یہ رہا، یہ تو پتہ نہیں لگی، یہ سمجھ نہیں رہا ہماری بات کو، چلیں آپ چلتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، چلے گئے. دوسرے دن پرچہ دے کر آیا تو پھر مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اپنے کارگزاری سے دے کے لیے. وہ دیکھا ڈاکٹر صاحب میں تو نقل لے کر گیا تھا اور میں نے وہاں میز پر رکھی اور لکھنا شروع کی، کہتے باقی لوگوں نے رکھی ہوئی تھی، میں رکھ کر شروع کی تو اتنے میں پنکھے کی آواز اس کو اڑا کر دور پھینک دیا. کہتے میں گیا اٹھا کر لایا اس کو رکھا، پھر میں پھر لکھنا شروع کیا، پھر ہوا آ رہے پھر بھی کہتے پھر لا کر رکھا، پھر لکھنا شروع کیا، پھر ہوا نے اڑا کر اس کو پھینک دیا. کہتے اسی بات جب میں اٹھانے کے لیے گیا تو ادھر لوگوں نے کہا امیر سے، کہتے مجھے اس بات شرمندگی ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، پھر میں نے نہیں کیا نقل. میں کہا چلو شکر ہے کہ نہ حق پر مخلوق کی شرمندگی ہو گئی، اللہ حق کی شرمندگی ہوتی تو ولایت ہو جاتی، کربیلا ہی ہو جاتا، مخلوق کی شرمندگی ہوئی، چلو ظاہر طور پر بچنا تو ہو گیا. اس جگہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس بات کو چاہتا ہے جو خاص مددیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں نا، وہ اس ان باتوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ ولی اللہ اللہ کو اپنا دے اور ہم حسن ہوں، اور وہ دیکھو اگا رہو اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے. کب ہوتا ہے جب وہ کون اللہ ولی اللہ اللہ کو اپنا دیں اور ہم حسن ہوں اللہ کے نام لوں وہ قانون یتقون، کہ ایمان لائے ایمان لائے میں نے سب شامل ہے، قانون یتقون تقوا کی کوشش کر کے انہوں نے تقوا کے مزار ہے، جو تقوا کے درجے طے کیے اللہ کا قرب حاصل کیا، یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کا خاص معاملہ ہے. تو ایمان کی سطح ہے، اس سطح پر اللہ پاک کا اس طرح کا عمل ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام کا ایک ایمان ہے، دریاؤں پر چلیں، ایک تو یہ دریا دجلہ کا واقعہ تو عام مشہور ہے نا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اس واقعے کے بعد حضرت مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیان کیا، پھر نے فرمایا کہ سات موقعوں پر صحابہ اکرام پانی پر چلے، چھ واقعات اور بھی. ایک واقعہ نے بتایا کہ اس دریا دجلہ کو پار کیا ہے، اور ایک ہے دوسرے بزرگ ہیں والا حضرمی رضی اللہ عنہ، ان کے لشکر نے 22 میل فاصلہ طے کیا. الخبر سے بحرین تک ایک خشکی کا راستہ اور ایک سمندر کا راستہ ہے، سمندر کا راستہ مختصر پڑتا ہے. تو میں نے بتایا کہ اس میں وہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھا، لشکر اس نے پار کیا. اللہ دینا کام نہیں، وہ کام نہیں تو گنمر لوگ ہوتے ہیں. ہم نے اپنا اپنا ایک دین کا ایک نصاب مقرر کیا، ہر ایک آدمی نے بس اتنا میں کروں گا، بس یہ کافی ہو گیا نا، اور مجھ سے کیا چاہتے ہو، اور میں نے نہیں کرنا ہے. ہم نے ایک برخودار کے رشتے کا پیغام ایک جگہ بھیجا، تھے مریضوں میں سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ دیندار لوگ پسند نہیں ہیں. کسی نے کہا کہ پھر کوشش کر لیتے، میں نے کہا قطعا کوشش نہیں کرنی ہے. اس جملے کی پوری تشریح کر دی جائے تو یہ جملہ کملہ کلمہ کفر بنتا ہے. پوری تشریح کی کر دی جائے کلمہ کفر بنتا ہے. دیکھیں ایک حماقت بے وقوفی ہماری سمجھتے ہم نہیں ہیں. تو نقصان اٹھانے کی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کا نقصان اٹھانے کی وجہ یہی ہے کہ خود حروف سلب کافا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ شرط ہم سے پوری نہیں ہو رہی ہے. ہم نے 1%، 2%، 5%، 10%، کچھ نہ کچھ معیار اپنے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. بس اور کچھ اوپر چلیں گے ہم، بلکہ تو بس یہی کافی ہے. اس سے زیادہ میری چلنے کی نعوذ باللہ نیت ہی نہیں ہے. آپ مجھ سے تو کوئی نہ رکھے، میرے قریب ہی نہ آئے. اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ موجود، اتنی اہم، اتنی عظیم چیز کو لیے ہوئے ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے، ہماری مدد نہیں ہو رہی. مجھے یہ ہے کہ اس کا پورے طور پر لیے ہوئی نہیں، پوری وفا ہی نہیں ہے مجھے. جتنا معیار ہم نے مقرر کیا ہے، جتنا نصاب مقرر کیا، اس پر چل رہے ہیں، اس کا آگے نہیں بڑھ رہے، لہذا نتائج نہیں آ رہے. کوئی بات آپ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنے کی بات کو حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے. اس کا پڑھنا باقی فقہوں میں، شافی عملی فقہ میں بھی ہے کہ پڑھا جائے، اور اس میں جو ہے تو پاکستان میں بریلوی حضرات کا زور ہے جو اور اعتراضات کرتے تھے، تو اس پر نے اعتراض کیا کہ یہ بسم اللہ پڑھنا بدعت ہے. تو اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ تحقیق کی ہے. دوبارہ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایسی حدیث مجھے ملتی کہ جن سے حنفی فقہ میں بھی اس کو ہم لازم کر دیتے کہ پڑھا جائے. اتنے اس حدیث تو اس تصرا تک تو میری تحقیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن بہرحال اسی بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بدعت نہیں ملتی ہے، مکروہ نہیں ہوتا اور بدعت نہیں ہوتی ہے. اور ہم تو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ہم شیخ سے پہلے، الحمد شریف سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ سورت کا جزء ہے یہ. اور جب سورت دوسری شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، دونوں بات پڑھتے ہیں. حنفی فقہ میں اس کو صاف کر کے اس طرح کر کے نہیں بیان کیا گیا، لیکن بہرحال اس کو تعلیم رحمۃ اللہ ایک تحقیق کے بعض اوقات دوسرے آدمی، ایک تحقیق بہت مشکل ہوتی ہے، دوسرا آدمی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، دوسرے آدمی نے کی ہوتی ہے، اس کو بھی اس کو اتنا تھوڑا وقت پہلے ملا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا، اس کے بعد مزید کام نہیں ہوا ہوتا. عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ سفر میں سنت پڑھنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں جی مولوی صاحب، کوئی ہے حدیث سفر میں سنت پڑھنے کے بارے میں؟ سفر کے بارے میں تو نہیں ہے. اچھا، باقی سنتے ہیں صبح کی سنتوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ صبح کی سنتوں کو پڑھو، اگر چن پر یہ حال آیا ہوا کہ گھوڑوں کا سنت میں روند رہے ہوں تو یہ پڑھو. آئیے چاندی فکر نے اسی حدیث پر فیصلہ کیا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہو تب بھی ہم پڑھتے ہیں، کہ یہ اتنے ہی موقع ہیں جتنے موقع جماعت ہیں. ہاں جب جماعت جانے کے جماعت ملنے کے بالکل حالات نہ رہ رہے ہوں کہ آپ کو اب یقین ہو رہا ہے کہ اگر میں سنتے پڑھتا ہوں تو پچھلی جماعت چلی جائے گی, پھر زیادہ مخر کیا جاتا ہے. تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حدیث کو فضائل سرکار میں نکال کر لکھا ہے, اور یہ بہت نایاب حدیث ہے, اور یہ انفیوں کے استدلال میں ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو. وہ تو کہتے ہیں پڑھنے ہی نہیں چاہیے نا, اہل حدیث کہتے ہیں کہ سفر میں سنتے ہیں نہ پڑھنا سنت ہے, سنتے نہ پڑھنا سنت ہے, سنتوں کو نفل کر دیا گیا ہے, نہ پڑھنے کی اجازت ہے. وہ حدیث ایسے ہے کہ قافلہ چل رہا ہو, تین آدمی بہت پسند ہے, ان میں سے ایک وہ ہے کہ قافلہ چلے اور جا کر پڑاؤ کرے اور سب تک تھکا کر لیٹ جائیں, کسی میں جائے تو اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو, پھر ایک آدمی یہ وضو کر کے کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور نماز پڑھنے لگے, نفل نماز پڑھنے لگے, تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو جب نفل کی ترغیب آ گئی سفر میں تو سنو تو سفر پہلے کی چیز ہے, اس کی ترغیب تو بدرجہ اولا ثابت ہو گئی. تو یہ بہت نایا بتی سے بعض اپنے مفتی سے پوچھا رہے, اپنے مفتی سے پوچھا کریں نا, پھر ذرا ان کو پریشان کیا کریں, پھر بتایا نہ کریں گے, ہم کیوں بتایا. وہ پھر عالم وہ بے وقوف تھا, پر وہ پھر بے وقوف تھا, اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس کی علمی استعداد بھی بہت کم تھی ہماری طرح. بزرگ پہلی دفعہ بٹھا جی, اچھا جی.